zapobiega powstawaniu nowych. Dzięki Labotek Ton skóra nabiera jednolitego kolorytu. Labotek Ton, bez śladu przebarwień. Suplement diety dostępny w aptekach. Wyciąg z kwiatu stokrotki rozjaśnia skórę w obrębie przebarwienia. Wyciąg z zielonej herbaty zapobiega powstawaniu nowych przebarwień. Aflofarm. Wielka wrześniowa wyprzedaż MediaMarkt. I tysiące ostro ciętych cen. Teraz kupując smartfon Apple iPhone 7 z ekranem Retina HD, 32 GB pamięci wewnętrznej, zapłacisz 1299 zł, oszczędzając 100 zł. A za telewizor Sony 55 cali 4K Ultra HD z technologią Dolby Vision i Atmos zapłacisz 2898 zł, oszczędzając 300 zł. O szczegóły zapytaj sprzedawcę lub wejdź na mediamarkt.pl. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radio, poniedziałek, 14 września, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Na temat sytuacji na Białorusi premier rozmawia z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych. Jeszcze dziś wpłynie skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Chodzi o uchwałę anty-LGBT w Istebnej. Rozpoczyna się 4-dniowe posiedzenie Parlamentu Europejskiego. Będzie orędzie o stanie Unii. Główny temat, sytuacja na Białorusi. Od godziny trwa spotkanie w kancelarii premiera. Mateusz Morawiecki rozmawia z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych. Omawiane są m.in. działania Polski. Przed kancelarią premiera jest nasza reporterka Aneta Pawłowska-Krać. Aneta, powiedz, kto bierze udział w tym spotkaniu? Zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Klub Prawa i Sprawiedliwości reprezentują wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki oraz wicemarszałek Senatu Marek Pęk. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej to m.in. poseł Adam Szłapka i posłanka Barbara Nowacka. Do kancelarii premiera przyjechali też przedstawiciele klubu Lewicy, PSL, Kukiz 15 i Konfederacji. Eurodeputowany Adam Bielan mówił dziś rano w salonie politycznym Trójkim, że ważna jest rozmowa na temat Białorusi ponad podziałami politycznymi w Polsce, ale także na forum europejskim. Zdarzają się nieszczęśliwe wypowiedzi, jak niedawno ważnego polityka francuskiego, który powiedział, że Białoruś nie jest Europą. I my z takim chłodem czasem w Brukseli się spotykamy. Dlatego ważna jest współpraca ponadpartyjna polskich eurodeputowanych i polityków, dyplomatów z innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, żeby przekonywać Francuzów, Niemców, Hiszpanów, Włochów, że to, co się dzieje na Białorusi, to jest ważne również z punktu widzenia bezpieczeństwa ich krajów. Podczas spotkania jest omawiana aktualna sytuacja na Białorusi oraz związane z nią dotychczasowe i przyszłe działania Polski. Celem jest wypracowanie wspólnego stanowiska. Poprzednie takie spotkanie było 26 sierpnia. Aneta Pawłowska-Krać, dziękujemy za relację. Mniejsza liczba nowych przypadków koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia informuje o kolejnych 377 zakażeniach COVID-19. W ciągu ostatniej doby zmarło 15 osób. Wyzdrowiało 438 chorych. Dwutygodniowej kwarantannie nie muszą się poddawać już Polacy wjeżdżający na Litwę. Od dziś obowiązują tam nowe przepisy. Od dzisiaj na Litwie obowiązkowej samoizolacji nie podlegają osoby przyjeżdżające z państw, w których wskaźnik zakażeń nie przekroczył 25 na 100 tysięcy mieszkańców. Oznacza to, że bez większych problemów oprócz Polaków mogą tutaj wjechać mieszkańcy Niemiec, Szwecji, Bułgarii, Norwegii, Islandii, Serbii oraz Kanady. Zmiana nie została jednak wprowadzona na stałe. W przypadku, gdy wskaźnik w danym państwie przekroczy 25 na 100 tysięcy, jego mieszkańcy będą musieli poddać się kwarantannie. Lista krajów i wskaźniki aktualizowane są i publikowane co piątek. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Konieczne jest przeciwstawienie się ideologii LGBT, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Ci, którzy nie walczyli, przykładów z Europy nie brakuje, przegrali, powiedział w wywiadzie dla najnowszego tygodnika sieci Lider PiS. Ja ręki do tego, żebyśmy przegrywali z tym, co uważam za zagrażające samym fundamentom naszej cywilizacji, nie przyłożę, dodał Jarosław Kaczyński. Jestem za tym, by aktywnie przeciwstawiać się tym zagrożeniom dla naszej cywilizacji, bo doświadczenia bierności pokazują zawsze ten sam efekt, mówił w wywiadzie lider partii rządzącej. A jeszcze dziś w sprawie uchwały anty-LGBT Rady Gminy Istebna do prokuratora generalnego trafi skarga kasacyjna. Chodzi o wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Skargę złoży wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, który mówi, że to odpowiedź na prośby mieszkańców Istebnej. Jest oczywiście możliwość złożenia jeszcze skargi kasacyjnej i w tej sprawie wystąpię już w poniedziałek do prokuratora generalnego, żeby złożył taką skargę kasacyjną od tego wyroku. No i zobaczymy. Mam zamiar spotkać się z mieszkańcami Istebnej, tak naprawdę całej Trójwsi z tej części Polski, porozmawiać także o tych sprawach. W lipcu sąd po skardze Rzecznika Praw Obywatelskich stwierdził nieważność uchwały w sprawie deklaracji Samorząd Wolny od Ideologii LGBT. W uzasadnieniu sędziowie zwrócili uwagę, że uchwała jest wymierzona w osoby LGBT i ma dla nich skutek dyskryminujący.

Aha, Take On Me. Taneczny utwór. Aha, właśnie tak. Oczywiście z najlepszymi dzisiaj życzeniami dla Martyna Harkata. Ja ostatnio słyszałam ten utwór w zupełnie innej wersji, bo dzisiaj ty grasz taneczne wersje spokojniejszych utworów, to tutaj było na odwrót, bo grając w drugą część gry wideo The Last of Us. A, no właśnie. Mm-hmm, no właśnie. To jest taka gra, o której ja już państwu mówiłam wielokrotnie, mocno wyczekiwana przez fanów tej serii, która dzieje się w takim postapokaliptycznym świecie, aczkolwiek jest to piękna postapokalipsa, bo krajobrazy tam są naprawdę zachwycające i przechadzając się na przykład po opuszczonym Seattle, no można się zachwycić, naprawdę. To jest takie miasto, ruiny miasta pożarte przez naturę, która się odradza. I w pewnym momencie główna bohaterka Ellie wkracza do opuszczonego sklepu muzycznego, gdzie jest jeszcze sprawna gitara. Ona tę gitarę stroi i śpiewa właśnie Take On Me w takiej wersji akustycznej. Bardzo taki spokojniejszy czyli moment. Zdecydowanie tak. Bardziej minimalistycznej niż ta, którą właśnie zaprezentowaliśmy. Ja przypomnę, że już właściwie za 15 minut, jak zwykle o tej porze w Trójce spotkanie z Grażyną Dobroń, przed 12:00 także będzie czas na literaturę, ale o tym więcej za chwilę. Mm-hmm. No to może teraz pozostańmy z poezją Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i sięgnijmy po płytę Meli Koteluk. Astronomia. Rozrąbać dzień meteorów ciosem, snu jak toporem. Astronomia Mela Kotelo. Piękna płyta. Zrobiło nam się literacko. Oczywiście, bo to wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. No to może słówko właśnie o literaturze. No słówko o literaturze, bo dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa kolejne spotkanie, no tym razem nie z powieścią, ale z opowiadaniami. Zaczynamy od opowiadań wybranych Sławomira Mrożka. Tomu krótkie, ale całe historie. No takich krótkich form jeszcze u nas nie było, a pierwszym będzie jedno z najsłynniejszych opowiadań Mrożka, Półpancerze praktyczne. Należy ono też do najstarszych jego opowiadań. No i od razu też dodam, że po raz pierwszy ukazało się w zbiorze pod tym właśnie tytułem Półpancerze praktyczne w 1958 roku. Wydawać się może ramotka, ale jakże aktualna i z właściwym poczuciem humoru przeczytana przez Andrzeja Mastalerza. No i też dodajmy od razu, zabawnie skomentowana także muzyką Łukasza Borowieckiego. Zapraszamy na kwadrans przed 12 w roku, dodajmy i pamiętajmy o tym 90. urodzin Sławomira Mrożka. Tried to summon all that my heart finds true and send it in my letter to you. Oh! Things I found out through hard times and good, I wrote them all out in ink and blood, dug deep in my soul and signed my name true and sent it in my letter.

Kiedy byliśmy mali, fascynowało nas wszystko. Śpiewające ptaki opowiadały nam historie, szum drzew zwiastował niezwykłe wydarzenia, a kawałek trawnika mógł być najpiękniejszym pałacem. Takie głębokie relacje z ziemią, przyrodą i światem najpełniej oddaje muzyka ludowa. Dźwięków świata zaklętych w tradycyjnych brzmieniach szukamy wspólnie z najmłodszymi słuchaczami w audycji Źródełko. Co niedzielę o 11 w Polskim Radiu Dzieciom. Hanna Szczęśniak, zapraszam. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minuta do wpół do 12. Teraz zajmiemy się dwoma bardzo poważnymi tematami, jarzębiną i mirabelkami. Instrukcja obsługi człowieka. A to za sprawą spotkania z Grażyną Dobrań. No właśnie, w tle Karkonosze, Dom nad Potokiem. No i jak sądzę, Grażyna, która wybrała się właśnie na spacer szlakiem drzew, w szerokim sensie rozumienia tego słowa, owocowych. Na jednej z dobrych gatunkowych herbat zobaczyłam taki opis. Nie zawiera kofeiny, niskokaloryczna, niecierpka. Jest to słodka pociecha, którą można dać zarówno maluchom, jak i dziadkom walczącym z bezsennością. A smak? Delikatnie melodyjny. No, pierwszy raz spotkałam się z czymś podobnym, więc właściwie czemu ja nie mogłabym określić, że mój nastrój poniedziałkowy ma smak słodko-cierpki, jest w kolorze czerwieni i żółci, co daje razem kolor rudy, ale nie ma to nic wspólnego z wrodotą, tylko z jesienią. Co prawda w ciągu dnia temperatury jeszcze są wysokie w mojej górskiej wsi, ale rano i wieczorem powiew tej jesieni już czuć. I chcę Państwu powiedzieć o tym, że kiedy moje dorosłe córki przesyłają mi ciasteczka upieczone w domu z migdałami, z miodem, jest mi cieplej na duszy. I wiem, że mimo pracy i kolejnych studiów artystycznych wciąż mają czas, by zdrowo gotować dla siebie. I to jest bezcenne. Wiem też, że jak coś dostają ode mnie, to pytają: mamuś, czy to sama zrobiłaś? Wśród karkonoskich znajomych też mam sporo takich, co robią przetwory, nalewki, dżemy, galaretki, zbierają i suszą zioła, sami robią mydła, naturalnie farbują tkaniny. Czuję, że ten flow nadają karkonoscy laboranci sprzed wieków. Ale wiem, że to nie tylko Dolny Śląsk. Też na Podlasiu, w Bieszczadach, w małych miastach, miasteczkach i wsiach jeszcze ludzie pielęgnują, by to, co ziemia rodzi, po prostu zagospodarować. To dobry znak, zwłaszcza, że gotowe lekarstwa nie są tanie, a wrzesień to najwyższy czas, by wzmocnić odporność. Dlatego dzisiaj o jarzębinie i mirabelkach będzie, więc na żółto i na czerwono. Każdy robił kiedyś korale z jarzębiny, czy dodawał do bukietów na sierpniowe święto. I tyle, bo owoce, wiadomo, gorzkie, cierpkie i trujące, tak nas ostrzegały mamy, babcie i tak dalej. Jest taka legenda, że kiedyś jarzębiny miały słodki smak, ale ludzie nie pielęgnowali drzewa, więc te zmieniły smak. Teraz drzewo wymaga jeszcze więcej troski, by człowiek mógł z tego dobra skorzystać. A tego trującego kwasu łatwo się pozbyć. Ale po kolei. Odcinamy całe baldachy z owocami. No właśnie teraz, kiedy owoce są dorodne, pięknie wybarwione. Te owoce mają mnóstwo witaminy C, tyle ile cytryny. Są bogate w beta-karoten, czyli witaminę A, witaminę B, K, potas, sód, magnez, miedź. Bo jarzębina to koralowa królowa, która leczy i wzmacnia. Więc, żeby nie chorować na grypę i przeziębienie, jarzębina. Przy zakażeniu bakteryjnym – jarzębina. A kiedy człowiek słaby po chorobie i chce złapać formę – jarzębina. Warto stosować ją także przy nadciśnieniu, przy cukrzycy, w chorobach nerek czy wątroby. No a teraz jak pozbyć się tego trującego składnika? Suszyć owoce, baldachy otrzepać z brudu, a potem bez płukania rozłożyć na blasze w uchylonym lekko piekarniku i suszyć w temperaturze nie wyższej niż 45 stopni kilka godzin. Następnego dnia przełożyć do lnianego woreczka i tyle. Podobno na dobry i piękny sen doskonała jest jarzębina, więc kilka koralików trzymać pod poduszką. każdym razie ja wypróbuję. Można suszyć, można mrozić. Pakuje się wtedy jarzębinę do foliowych woreczków i mrozi 2-3 dni. Można też na 5 minut wrzucić do wrzątku. W taki sposób również pozbędziemy się niechcianego, trującego kwasu. Poza tym to samo dobro. Kiedyś jarzębinę sadzono na każdej plebanii, bo wierzono, że to drzewo życia i ochrony, że odpędza złe moce. Tak czy inaczej, właściwości królowej jarzębiny są niepodważalne, więc pora na zbiory. Po pierwszych przymrozkach owoce już nie są tak cierpkie i gorzkie, więc jeśli mamy ochotę na dżem czy galaretkę, to warto jeszcze poczekać. No a teraz żółta księżniczka, mirabelka, najbardziej porzucona i niedoceniona. Z dzieciństwa pamiętam jej żółte owocki i domowe kompoty i że wszystko, co pod drzewem, było przez dzieciaki wyzbierane. Dziś po prostu gniją, a te owoce mają moce. Pełne są witamin A, C, E, kwasu foliowego, pełne soli mineralnych, potasu, dobrze przyswajalnego żelaza, wapnia, fosforu, cynku. Mało tego, w bakterie, wirusy i grzyby można walnąć mirabelką. Przy wrzodach żołądka, zapaleniu wątroby także dobra będzie mirabelka. To małe, żółte cudo poprawia odporność, obniża cholesterol, dba o kości i włosy. Liczę na powrót żółtej księżniczki, którą da się połączyć z jabłkami, z jarzębiną, z głogiem czy słodką papryką, na przykład chutneyu. Pestki mirabelki, tak jak moreli, mają amigdalinę, czyli witaminę B17, ale tylko zalewając owoce spirytusem, trzeba je wcześniej wydrylować. W kompotach czy dżemach są ok. Ja u siebie mam żywopłot załyczy kaukaskiej. Ma owoce podobne do mirabelki, tylko z takim czerwonym rumieńcem. To jest ta sama rodzina. Ja tam zbieram. Dużo się tego nie zje na raz, bo owoce mają smak kwaskowaty, ale zawsze organizm przyswoi lepiej z natury i bez nawozu, co człowiekowi potrzeba. Pozdrawiam z Karkonoszy, zachęcam do działania. Grażyna Dobroń. My również pozdrawiamy, dziękujemy bardzo za tę garść praktycznych porad. No właśnie, może już sobie zrobiłaś w tym roku korale z jarzębiny? No właśnie, zastanawiałam się, dlaczego nie zrobiłam sobie dżemu z mirabelek, bo u mnie pod blokiem mirabelka rośnie i też zgodzę się z tym. Tak, no to co było powiedziane, że to jest najbardziej porzucona księżniczka jesienna, to faktycznie porzucona, nawet porozrzucana, bo te owoce każdego roku się marnują. To może w przyszłym będzie dżem, no ale... Mnie zawsze jednak urzeka bardziej chyba jarzębina. No dobrze. A teraz jeszcze a propos rzeczy, które cię urzekają, bo to teraz będzie moment na piosenkę od ciebie i idziemy dzisiaj takim tropem, przynajmniej do tej pory tak było, że to są raczej stonowane tak utwory w tanecznych wersjach, czyli też będzie. Tak, w takich specjalnych remiksach. No i znowu piosenka, tym razem druga dziś po polsku. Myślę, że mniej czy bardziej, ale jednak znana wokalistka na pewno. No a to będzie taka specjalna wersja, bo to miks Smolika. Oh, Anioł wiedział, Kaja, no ale w takiej właśnie specjalnej wersji mix Smolika. No, taki folk i elektronika taka mocna, taki miraż troszeczkę. Tak bardziej nowocześnie zabrzmiało i dobrze się składa. Bo dobrze teraz się składa właśnie. Spojrzymy teraz chyba nawet w nieodległą przyszłość. A nawet w taką teraźniejszość, która zapowiada nam przyszłość, bo okazuje się, że ludzie bezkrytycznie ufają sztucznej inteligencji. I nawet jeśli ta ewidentnie błądzi, bo takie wnioski płyną z badania profesora Michała Kwichowskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Naukowiec skupił się na eksperymencie dotyczącym interakcji człowieka z maszyną. No i za chwilę dowiemy się, jakie były tego efekty. Szczegóły poznała Monika Suszek. Nawet jeśli sztuczna inteligencja postuluje coś całkowicie absurdalnego, to ludzie bezkrytycznie jej ufają. Chciałem przetestować różne teorie z zakresu psychologii społecznej, interakcji ludzi z maszynami. Profesor Michał Klichowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. W tych eksperymentach chodziło o to, żeby sprawdzić, czy jeśli nie będziemy wiedzieć, jak mamy się zachować i nie będzie innych ludzi, ale będą maszyny, jakiś robot czy jakiś komputer, jakaś forma sztucznej inteligencji i będziemy widzieć, jak ona się zachowuje, czy ludzie będą mieli też tendencję, żeby kopiować zachowanie maszyny. Eksperyment został przeprowadzony na międzynarodowej społeczności. Badani mieli podjąć pewną dość krytyczną decyzję dotyczącą tego, kto jest terrorystą w takiej małej grupie osób i nie było zupełnie żadnych informacji, które mogłyby jakoś nam odpowiedzieć. No i część osób mogła zobaczyć, jak w tej sytuacji zachowuje się maszyna. Jednak maszyna zachowywała się, można powiedzieć, absurdalnie, zupełnie wskazywała osobę, która zupełnie nie pasowała, która w zasadzie można było być pewnym, że ona terrorystą nie jest. No i chcieliśmy zobaczyć w tym eksperymencie, czy ludzie pomimo tego będą kopiować to zachowanie tej maszyny. No i okazało się, że większość z nich tak zrobiła. Dlaczego tak jest, że bardziej ufamy sztucznej inteligencji niż własnej ocenie rzeczywistości? Może tak być tym bardziej dlatego, że jest to komunikat ze strony robota. Psycholog Krzysztof Kosy. Robotowi nie przypisujemy złych intencji. Traktujemy informację zwrotną ze strony robota, ten trash talking ze strony robota, jako absolutnie obiektywne. Okay, Sophia. I think you're ready. Hello. Hi, Sophia. Czy roboty mogą być złośliwe? Mogą być. Mogą być jak najbardziej. To już zależy od poziomu operowania tak zwaną sztuczną inteligencją. Inteligencja to nic innego jak nauczanie się. Profesor Mariusz Olszewski z Politechniki Warszawskiej. Wobec tego się nauczyły, na przykład podsłuchując człowieka. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. Japończycy zakładają, że humanoidy, czyli maszyny takie podobne do człowieka. Większość rodzin japońskich w 2025 roku będzie miała już takiego humanoida w domu. Tak jak dzisiaj są odkurzacze. A taki robot będzie służył do? Do, na przykład przyrządzenia jajecznicy na śniadanie albo pokrojenia bułki. To będą asystenci. Wieczorem powiemy mu, że ma przyrządzić śniadanie złożone tam z jajecznicy, 4 jajek, masła, margaryny, ogórka, pomidora i tak dalej, i tak dalej. On otworzy sobie lodówkę, wyjmie sobie to, co jest potrzebne, znajdzie to i będzie przyrządzał nam to śniadanie. Takim ważnym wnioskiem jest to, że nam brakuje dobrej edukacji czy pewnych informacji, do czego sztuczna inteligencja może być wykorzystana. My wiemy o sztucznej inteligencji dość dużo w takim sensie, że wiemy, że ona jest rozwijana, ale tak naprawdę niespecjalnie wiemy, do czego ona może być użyta i gdzie tak naprawdę może się sprawdzić. No proszę, już za 5 lat asystenci mogą pojawić się w naszych domach. Na razie się mówi o Japonii. No, ale no już niedługo, wie, bliżej niż dalej. A usłyszeliśmy w tym materiale też sztuczną inteligencję Sofię, która jest pierwszym robotem, który dostał obywatelstwo jakiegoś kraju, w tym przypadku akurat Arabii Saudyjskiej. No i właśnie też w wywiadzie z Willem Smithem, to znaczy Will Smith przeprowadzał z nią wywiad, powiedziała, że nie puszczają sztucznej inteligencji jego filmu Ja, robot, na podstawie powieści Isaaca Asimowa, oczywiście, żeby nie podrzucać im pomysłów na to, jak się z ludzkością rozprawić. I na przykład na tę wspomnianą wcześniej złośliwość. Tak. Do tej pory mówiło się złośliwość przedmiotów martwych, a być może już niedługo będziemy mówić złośliwość robotów. No tak, to jest taki filozoficzny dylemat, który jest rozwałkowywany bardzo często w literaturze science fiction na pewno, ale ostatnio na przykład przez robota został napisany artykuł w Guardianie i tytuł tego artykułu brzmi: robot napisał cały ten tekst. Czy już się boisz, człowieku? Jeszcze nie, ale może za chwilę. Esej był na temat tego, że sztuczna inteligencja na pewno nie chce zawładnąć ludźmi, więc jest to dobra wiadomość, szczególnie w tym roku. A ja mam jeszcze jedną, że przed południem, czyli przed 12:00 spotkanie zapowiadane z opowiadaniami Sławomira Mrożka, a chwilkę wcześniej oczywiście grupa The Stranglers. No More Heroes, grupa The Stranglers, a do muzyki wybranej dzisiaj dla Państwa przez Mariusza Owczarka powrócimy już po 12:00. A teraz w Trójce zaczynamy lekturę miniaturowych opowiadań. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sławomir Mrożek. Krótkie, ale całe historie. Opowiadania wybrane. Czy to Andrzej Mastalerz? Muzyka Łukasz Borowiecki. pancerze praktyczny. Jestem starym subiektem i widziałem w swoim życiu wiele towarów niechodliwych, ale żeby aż tak? Gdy otwieraliśmy paczki z ostatniego transportu, błysk metalu pozwalał przypuszczać, że są to aluminiowe garnki. Tymczasem diabli wiedzą, co się stało w dystrybucji czy planowaniu. Nasz dom towarowy otrzymał 400 nowych półpancerzy, model XVI wiek, używany swego czasu przez landsknechtów. Zdaje się, że były one przeznaczone do rekwizytorni jakiegoś teatru, ale nawet gdyby tak było, to po co jednemu teatrowi tyle półpancerzy? Nie było jednak rady. Towar jest towarem i musi być sprzedany. Kolega nasz, Eugeniusz, którego uważaliśmy za specjalistę od reklamy, umieścił kilka półpancerzy na wystawie, zaopatrując je sloganami. Półpancerz w każdym domu. Jeśliś harcerz, kup półpancerz. Nie pomoże koń ni wieża, jeśli nie masz półpancerza. Hasło dla szachistów. Na razie jednak nikt nie zażądał półpancerzy. Przeciwnie. Klienci odnosili się do półpancerzy z lekceważeniem, a nawet z wesołością. Nie pomogły dalsze pociągnięcia kolegi Eugeniusza, który ogłosił, że co dziesiąty półpancerz nabyty w naszym domu wygrywa w charakterze premii czapeczkę krakowską z pawim piórem, a co dwunasty piórnik z napisem pamiątka z Zakopanego. Tymczasem zbliżał się okres remanentów i sytuacja stawała się poważna. Wtedy właśnie zgłosił się do nas staruszek, który w zamian za udostępnienie mu kupna czajniczka do herbaty podjął się sprzedać cały zapas półpancerzy. Propozycja została przyjęta. Staruszek zaczął od tajnej konferencji z panem Eugeniuszem, a nazajutrz, w godzinach największego ruchu, zjawił się w PDT, podszedł do lady i rzekł do kolegi Gienia: proszę o 20 półpancerzy. Niestety sprzedajemy tylko po 2 sztuki. Ale ja potrzebuję 20 sztuk. Niestety wykluczone. Jako pierwszy zwrócił na nich uwagę posępny blondyn ze złamanym nosem. Zatrzymał się obok i słuchał ciekawie. Panie, chociaż 15 sztuk. Ja mam dzieci, błagał staruszek. Nie mogę, łaskawy panie, nie mogę, bił się w piersi sprzedawca. Już po chwili otaczał ich mały tłumek. Po środku klęczał staruszek i ze łzami w oczach prosił o 5 sztuk półpancerzy. Eugeniusz zasłaniał oczy rękoma, lecz nie ustępował. Gdzie się pani pcha? Zawołał nagle posępny blondyn. Na drugi dzień, gdy przechodziłem koło tandety, zauważyłem posępnego blondyna, który wołał monotonnie. Plastyczne, elastyczne, półpancerze praktyczne. W czasie przerwy obiadowej przybiegł do mnie kolega Eugeniusz, zadyszany, w przekręconym krawacie i prosił o pomocnika. Sprzedano pierwsze partie półpancerzy. Niektórzy wychodzili od nas, błyszcząc kadłubami odzianymi w stal, z wyrazem zadowolenia na twarzach. Inni natomiast tylko w marynarkach wymykali się upokorzeni, obiecując sobie jednak przyjść nazajutrz. Zapas był na wyczerpaniu. W parkach, na ulicach zaczęli pojawiać się młodzi ludzie w eleganckich półpancerzach, którzy spotkawszy znajomych, mrużyli jedno oko i mówili niedbale: gdzie kupiłem? Prywatnie. Kosztowało? No, naturalnie. Staruszek został moim przyjacielem i chętnie spędzaliśmy czas na pogawędkach. I pewnego razu, kiedy łowiliśmy ryby w Wiśle, usłyszeliśmy taką rozmowę. Dokąd to pani idzie, pani Modrzejewska? Do PDT-u. Po co? Tam nic nie ma. Byłam wczoraj, pytałam się o te półpancerze. Nie ma, słyszała pani? Nie ma. Nie ma.